plus Phil Collins. Album Muzyka Ciszy do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni, gazeta.pl i Multikino. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Proszę Państwa, szalone weekendy w Carrefour wystartowały. Tysiące zawodników ruszyły na okazyjne zakupy. Jak oni szaleją, jak kupują. I szkoda, że Państwo tego nie widzą, jak oni płacą do 20% taniej za wszystkie zabawki. W tym tygodniu w hipermarketach Carrefour od najbliższego piątku do niedzieli szalony weekend. Wszystkie zabawki do 20% taniej. Rabat otrzymasz w e-kuponie na kolejne zakupy. Regulamin akcji na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Uwaga, do naszej planety zbliża się z niesamowitą szybkością ogromna... Kometa? Nie! Kosmiczna oferta wyprzedażowa w Citroenie! Tylko teraz, tylko dla najszybszych. Kosmiczna oferta wyprzedażowa na wszystkie modele Citroena z rocznika 2014. Drzwi otwarte od 21 do 23 listopada. Citroen C4 Aircross z klimatyzacją, radiem CD i lakierem metalizowanym już za 34 500 zł w kredycie 50/50. Rafał Majka, polecam. Citroën Creative Technology. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Jest środa, 19 listopada, minęła 10. Serwis przedstawi Krzysztof Zyblewski. PiS chce odwołania członków Państwowej Komisji Wyborczej i apeluje o stanowcze kroki do prezydenta. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego bada atak hakerów na bazę danych PKW, już zbiera materiał dowodowy. Do Berlina jedzie dziś szef polskiej dyplomacji. Będzie rozmawiał z niemieckim ministrem spraw zagranicznych. Czarne chmury nad Państwową Komisją Wyborczą. Wyników niedzielnego głosowania nadal nie ma. System informatyczny szwankuje, a prezydent zaprasza do siebie szefów sądów Najwyższego Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego. To oni proponują kandydatów do PKW i to na ich wniosek można ich odwołać. PiS już apeluje do Bronisława Komorowskiego. Zwracam się w związku z tym do pana prezydenta o to, by zwrócił się do panów prezesów, aby wystąpili z wnioskami odwołanie obecnych członków Państwowej Komisji Wyborczej po to, żeby można było na to miejsce powołać nowe osoby. Tu jest potrzebna zdecydowana zmiana i tu jest potrzebne zdecydowanie działanie ze strony prezydenta Rzeczypospolitej. Tak mówił przed siedzibą PKW kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Andrzej Duda. Wczoraj PiS zapowiedział doniesienie do prokuratury i wniosek o powołanie Sejmowej Komisji Śledczej w sprawie liczenia głosów. Ten pomysł skrytykował w Trójce senator Włodzimierz Cimoszewicz. Ja jestem zdecydowanym przeciwnikiem komisji śledczych, ponieważ one służą dochodzeniu partyjnych prawd, a nie prawdy w ogóle. Na razie nie ma podstaw do stawiania pytania o powtórzenie wyborów, mówił w Trójce Grzegorz Osiecki z Dziennika Gazety Prawnej. Najpierw musimy poznać wyniki, zobaczyć, jakie te wyniki będą. Mimo tego, że mamy najpoważniejszy kryzys wyborczy w Polsce, ostatnie takie wielkie zawirowanie związane z wyborami było chyba w roku 95, jak była skarga o to, że Aleksander Kwaśniewski skłamał w sprawie wykształcenia. Natomiast poza tym te wszystkie inne wybory przebiegały jakoś bezkonfliktowo. Bogumił Łoziński z Gościa Niedzielnego dodaje, że mogą jednak pojawić się okoliczności, które doprowadzą do unieważnienia głosowania. Tutaj jest podkopane zaufanie do państwa. Po raz kolejny to jest bardzo niedobrze. Też uważam, że jeszcze w tym momencie nie ma podstaw do powtórzenia wyborów, ale my nie wiemy, co się będzie działo dalej, dlatego że tutaj pojawiają się informacje na przykład z Wrocławia, że uda im się zliczyć te głosy dopiero w przyszłym tygodniu. A to jak się nie wyrobią przed drugą turą, no to rzeczywiście trzeba będzie powtarzać całe wybory. Tymczasem Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zbada, kto i w jaki sposób dostał się wczoraj do bazy danych Państwowej Komisji Wyborczej. PKW zapewnia, że hakerzy nie mieli dostępu do systemu wyborczego. Agencja zbiera obecnie materiał dowodowy, mówi rzecznik ABW Maciej Karczyński. W tej chwili będziemy tutaj starali się ustalić, w jaki sposób doszło do przede wszystkim ingerencji na stronie internetowej, do tego dostępu do baz danych. Pracujemy nad tą sprawą, wysyłamy najnowsze zalecenia, jak i również pytania do administratora tej strony internetowej. Proszę pamiętać, bo to jest niezależny organ. O włamaniu poinformował serwis komputerowy niebezpiecznik.pl. Anonimowe źródło przesłało mu kilka danych pracowników PKW i Krajowego Biura Wyborczego, a także loginy i hasła do ich kont. Hiszpańscy deputowani chcą, by ich rząd uznał państwo palestyńskie. W parlamencie odbyła się debata na ten temat. Zakończyło ją niewiążące głosowanie. Za uznaniem Palestyny jako niepodległego państwa opowiedziało się 319 z 322 obecnych na sali. Wcześniej deputowani potępili zamach w Jerozolimie, w którym zginęło 5 osób.

Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 10. Do południa. Zaprasza Katarzyna Borowiecka. Mayer Hawthorne na początek, Robot Love. Ta piosenka jest jeszcze w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. A w drugiej godzinie około 10:13 to jest ten czas, kiedy Państwo mogą zdobyć płytę tygodnia. W tym tygodniu do południa słuchamy nowej płyty Meli Koteluk, która migruje, Mela, nie płyta, chociaż no właśnie płyta też zacznie. Dwie płyty dla Państwa, 71335. Proszę w treści SMS-a wpisać swoje imię, nazwisko i adres korespondencyjny. Zacząć ten SMS od hasła Mela, a z płyty Migracje dzisiaj piosenka Stan dusz. Dziś biorę pierwszy oddech krzykiem tym, który rozrywa pierś. Do nóg wpływa krwawa fala zielonych świateł, estakada. Ooh. naszych myśli rozgrzeją lukier nieruchomych rzek. Twój kolor mnie oznacza, ogniskuje jak stan, który istniał zanim. Standusz z drugiej płyty Melikoteluk Migracje, naszej płyty tygodnia w do południa. Dzisiaj ta płyta dla pana Marcina z Radomska i dla pana Bogusława z Boguszowa Gorców, a ostatnia okazja, żeby ją zdobyć jeszcze jutro po 10 w LP Trójce. Home. can in the rain, 'cause you will win again and again. When it's your time, you will tie me to the tree. Now it's your turn, you will tie me to the tree. And you will sing and sing forever, you and me. And in the dark, I wonder what you see. And we will hustle, hustle, hustle to be free. Free from all the happy thoughts and smiles across the sea. Favor of the rain, me and back doors to the heart from where we always, always fall apart. And we will hustle, hustle, hustle to be free. Free from all the happy thoughts and smiles across the sea. Favor of the rain, me and back doors to the heart from where we always, always. Tank, Hustle w Trójce i w studio przy Myśliwieckiej już zapowiadany gość, Michał Pieńkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Filmograf z Filmoteki Narodowej i autor bloga blog.nitrofilm.pl. Być może państwo pamiętają, bo Michał Pieńkowski gościł już w Do Południa kilka razy. Przy okazji to się nazywa repremiera filmu, prawda? Bo tak. Rozmawialiśmy kiedyś o Panu Tadeuszu, tej wersji niemej, którą w jakichś spektakularnych okolicznościach udało się odnaleźć i uzupełnić o brakujące sceny. A przeczytałam, że dzisiaj dokładnie mija 78 lat od premiery jednej z najwdzięczniejszych komedii okresu międzywojennego, Ada to nie wypada, i pomyślałam, że to jest dobry pretekst, żeby się spotkać znowu w Do Południa i porozmawiać trochę, tym razem o komediach międzywojennych i o tym humorze retro. No, każdy pretekst jest dobry. Dokładnie tak. Czy Ada to nie wypada to był duży sukces kasowy, czy w ogóle możemy tak mówić, jeśli chodzi o tamte realia, sukces kasowy? Ciężko powiedzieć, czy kasowy, dlatego że niestety nie mamy żadnych informacji o tym, jak wyglądał stan finansowy tego filmu i czy on rzeczywiście zrobił tę kasę. Natomiast był bardzo popularny, przez dość długo był wyświetlany w kinach i wydaje mi się, że był sukcesem, dlatego że główna trójka bohaterów z tego filmu, to znaczy aktorzy grający trzy główne postacie, Loda Niemiżanka, Aleksander Żabczyński i Antoni Fertner, w tym samym zestawie i w bardzo podobnych rolach zaraz później zostali zaangażowani do filmu Będzie Lepiej. Więc myślę, że ten film Ada to nie wypada musiał się spodobać na tyle, że ta trójka została niemalże żywcem przeniesiona i historia właściwie też została przeniesiona, bo historia jest taka, że młoda, niesforna kobieta... Jest młoda, niesforna kobieta, dziewczyna, która jest taką zakałą rodu i wszyscy mają z nią problemy, postanawiają, bo ma swoje, więc... Zakałą jest, dodajmy, dlatego, że ma swoje zdanie, jest tak, nie do jest końca taka mocno niepokorna, ugrzecznioną panienką z dobrego domu, tylko próbuje różnych rzeczy w życiu. No i jest też próba ze strony opiekuna ojca, tak, żeby rodzina, ją wydać za mąż. Żeby ją poskromić, postanawia wydać ją za mąż. Ona oczywiście nie chce o tym słyszeć. W międzyczasie zakochuje się w kimś innym. No i tu myślę, że nie będzie to dużym nadużyciem, jeśli zdradzę zakończenie, że na końcu okazuje się, że ten jej ukochany to jest właśnie ta osoba, która przez rodzinę była przeznaczona do za mąż pójścia. I taki sam schemat w tej samej trójce bohaterów i w tej samej obsadzie pojawia się w obu tych filmach. Tylko w Będzie Lepiej jeszcze pojawiają się no dodatkowo baciary. Inne postacie. Baciary, Szczepko, tak. I Tońko. Konrad Tom napisał scenariusz do filmu Ada to nie wypada i wyreżyserował ten film. To była taka postać, znaczy to był niezwykle wszechstronny człowiek, chyba tak musimy powiedzieć, bo on i grał, i śpiewał, i pisał, i był gwiazdą kabaretów warszawskich w okresie międzywojennym, a zaczynał od szkoły handlowej. Tak, on był jedną z największych, wydaje mi się, gwiazd kabaretowych w ogóle czasów międzywojennych, dlatego że on sukcesy kabaretowe zaczął na samym początku lat 20., a nawet występował jeszcze przed I wojną światową. Najbardziej znany był jako wykonawca i także autor szmoncesów, czyli takich scenek pisanych humorem parodiującym język warszawskich Żydów, którzy w dość charakterystyczny sposób polszczyznę przekręcali. I to mówili on jest tak, autorem słynnego Sęka. Właśnie, prawda? To Konrad Tom napisał ten słynny Sęk, który dziś wszyscy znamy z kabaretu Dudek. To jest tekst jeszcze z lat 20. i właśnie w takim stylu Konrad Tom pisał bardzo dużo monologów, scenek kabaretowych czy piosenek. To było szalenie popularne w latach międzywojennych. No wtedy, kiedy tych środowisk żydowskich było w Warszawie na tyle dużo, że ten rodzaj humoru był dla wszystkich tutaj zrozumiały i ludzie po prostu wiedzieli, o co w tym chodzi. Ale to był typ humoru raczej warszawski, dlatego że na przykład w Galicji czy w Małopolsce tam Żydzi byli dużo mocniej zasymilowani i oni mówili piękną polszczyzną, w związku z czym ten szmonces tam był takim dziwolągiem, nie bardzo zrozumiałym, do tego stopnia, że na przykład Kazimierz Krukowski, drugi z królów szmoncesu, kiedy występował, był w jakiejś małej miejscowości na gościnnych występach, no i chciał wystąpić jako ten słynny Lopek właśnie w takim wyciągniętym meloniku, w takim trochę poprzecieranym płaszczu, no tam stylizowany. Jego koronna rola, tak. Tak, jego koronna rola, stylizowany na takiego drobnego, niezbyt zamożnego żydowskiego przedsiębiorcę, no to organizatorzy tego występu poprosili, żeby jednak mimo wszystko może wystąpił we fraku, bo to jest duża uroczystość i będą ważni przedstawiciele miejscowych władz i że to tak nie wypada, żeby w takim stroju. No okazało się, że tam po prostu ten szmonces był zupełnie niezrozumiały i tamtejsza ludność po prostu nie czuła tego klimatu. Konrad Tom, właściwie noszony na rękach w Warszawie, potem po wojnie wylądował w Los Angeles i był chyba jednak to nie było jego miejsce. Tam był chyba konsultantem przy co do polskiej kultury przy filmach i tam zmarł i tam został pochowany. Ale jeszcze jest jedna ciekawostka. Był mężem Zuli Pogorzelskiej i w związku z tym, że główną konkurentką Zuli Pogorzelskiej w kabaretach warszawskich była Hanka Ordonówna, to nie był zbyt wielkim fanem talentu Hanki Ordonówny. Tak czytałam. No, w środowiskach artystycznych jakieś tam różne zazdrości i zawiście i antypatie były na porządku dziennym i to była, no można powiedzieć, że normalka i chleb powszedni, tak to zawsze działało i wydaje mi się, że nie było w tym nic dziwnego. Pojawiło się nazwisko Kazimierza Krukowskiego, to musimy też wspomnieć, że on też pojawia się w dużej roli pana bemola, profesora muzyki i kompozytora operetki Fiołek w filmie Ada to nie wypada, od którego zaczęliśmy. Wróćmy na chwilę do tego filmu, bo ja sobie przypomniałam ten film przed naszą rozmową. Jest tam tyle powiedzonek, tyle takich skrzydlatych wręcz słów, że dziwię się nawet, że one nie weszły na stałe do języka. Czy... Niektóre z nich wydaje mi się, że weszły na stałe. Są w ogóle w tamtych czasach różne powiedzonka z filmów wchodziły do języka codziennego i niektóre z nich nawet są obecne w nim do dzisiaj, mimo że nie zdajemy sobie sprawy, że te powiedzonka wzięły się właśnie z filmów. Natomiast w tamtych czasach no, z filmów powiedzenia trafiały do języka tak jak dzisiaj, na przykład ze sloganów reklamowych. No bo filmy były szalenie popularne i bardzo dużą miały oglądalność. Super hiper nader albo cud miód ultramaryna, to te ja sobie wypisałam. Te są używane akurat przez pana bemola w rozmowach z jego narzeczoną, którą gra Mira Zimińska. Bardzo państwu polecam powrót do filmu Ada to nie wypada. To jest bardzo przyjemne doświadczenie. W ogóle dialogi tego filmu. Wydaje mi się, że najmocniejszą stroną tego filmu są właśnie dialogi, bo naprawdę są niesamowicie pomysłowe. Z takich tekstów z tego filmu moim ulubionym jest Milczę jak niezapłacony telefon. I fantastyczne role aktorskie, bo to nie tylko te cztery osoby, o których wspomnieliśmy, ale tam i epizody są świetne i ja nawet zaczęłam sprawdzać nazwiska poszczególnych aktorów, których znałam z twarzy, ale nie pamiętałam jak się nazywają, nie pamiętałam gdzie jeszcze się pojawiali. To wszystko też mogą państwo sprawdzić na blogu, blognitrofilm.pl, bo Ada to nie wypada, to jest film odnowiony, zrekonstruowany cyfrowo. Tak, zrekonstruowany cyfrowo, poskładany z trzech zachowanych kopii, dzięki temu uzupełniliśmy ten film o... Mniej więcej, no o kilka minut jest pełniejszy niż ta wersja, która dotychczas była zrobiona. Filmoteka Narodowa właśnie zakończyła rekonstrukcję tego filmu. Zapraszamy do odwiedzenia bloga, który prowadzi Michał Pieńkowski, nasz dzisiejszy gość. Michał Pieńkowski, kiedy przychodzi do popołudnia, to nie przychodzi też z pustymi rękami, bo przynosi piosenki. I dzisiaj posłuchamy dwóch. Ta pierwsza to, dobrze pamiętam, z pierwszej polskiej komedii? Z jednej z pierwszych polskich komedii. Teraz posłuchamy piosenki Albo Nikt, Albo Ty z filmu 10% dla mnie. To była pierwsza w Polsce tak naprawdę operetka filmowa, czyli taka komedia muzyczna, dość mocno wzorowana jeszcze na operetkach, no bo w końcu stąd wzięły się filmowe komedie muzyczne, ale ma też trochę elementów kina niemego, no bo w końcu jest to też jeden z pierwszych polskich filmów dźwiękowych. I to jest właśnie przebój z tego filmu. Muzyka. lui, albo ty decydujmy raz, dwa, trzy. Ja i ty, to słodko brzmi i uchyla do szczęścia, do raju drzwi. Albo nic, albo ty i spełnione skryte sny. Co tam ludzie i świat, skoro wyrok już padł? Albo nic, albo tylko ty. Jaka zgrabna i powabna, o mój synie, wolę ciebie od Marleny de. A co Szewa dwie, ścieka się i schnie, bo ma zarypala mnie. Dobra marka, ładna parka, nie zła myśl, można by się nad tym zastanowić. Po co głowić się, krótko tak lub nie, teraz, zaraz, dziś. Albo nic, albo ty, decydujmy raz, dwa, trzy. Ja i ty, to słodko brzmi i uchyla do szczęścia, do raju drzwi. Albo nic, albo ty i spełnione skryte sny. Co tam ludzie i świat, skoro wyrok już padł? Albo nic, albo tylko ty. Nawet tak romantycznie się zrobiło z filmu 10% dla mnie. Jedna z pierwszych polskich komedii muzycznych, a w studiu Michał Pieńkowski, filmograf z Filmoteki Narodowej, i rozmawiamy o nostalgicznie o polskich filmach, komediach okresu międzywojennego. A tutaj kto śpiewał tę piosenkę? To śpiewał Tadeusz Faliszewski, taki bardzo popularny w latach międzywojennych piosenkarz o największym dorobku w polskiej fonografii. On w latach międzywojennych nagrał ponad 2500 piosenek i dużo, dużo więcej nawet niż Mieczysław Fok. On był pierwszy i najpłodniejszy pod tym względem. Wróćmy do komedii muzycznych i wróćmy do bohaterek kobiecych, bo wspomnieliśmy o tym, że bohaterki kobiece to są... System jest taki, że największym dla nich szczęściem jest to, że zostaną wydane za mąż. No taka wtedy była społeczna presja. Po jakichś komediowych perypetiach najchętniej, ale są też takie bohaterki, które się pewnym stereotypom opierają. Na przykład film Czy Lucyna to dziewczyna? Przypominam sobie, że tam, tam bohaterka jest inżynierem. I no, ma takie dość mocne parcie na zrobienie kariery w zawodzie. No tylko tutaj niestety na przeszkodzie stoi jej płeć. Jej własny ojciec, chyba z tego co pamiętam, nie chce jej zatrudnić jako inżyniera w swojej fabryce. Czy to jest tak? Tak, no bo przecież kobieta to przecież, no kto to słyszał, żeby kobieta się zajmowała takimi rzeczami, żeby była mechanikiem, inżynierem, robiła samochody, no kto to słyszał. No i w związku z tym główna bohaterka postanawia przebrać się za mężczyznę i w męskim przebraniu robi tę karierę i pracuje w zakładzie swojego ojca, no oczywiście incognito. Jest też film, chyba z tego co pamiętam, z 35 roku, Dwie Joasie. Tak. Z kolei piękna bohaterka, która kolejne posady opuszcza, ponieważ pracodawcy czynią jej awanse niestosowne. Postanawia się obrzydzić, zakłada okulary, obcina sobie grzywkę i w takiej postaci idzie do następnej pracy i wtedy jest brzydką i przynajmniej może być traktowana poważnie przez szefa. I tutaj ciekawostka, że w tej roli także gra Jadwiga Smosarska, podobnie jak w filmie Dwie Joasie. No i to też pokazuje, co ta kobieta jest w stanie zrobić i jak tutaj przeinaczyć rzeczywistość, żeby zrobić tę karierę w normalny, uczciwy sposób, a nie przez protekcję czy poprzez jakieś tam romanse z szefem, no, których tytułowa Joasia absolutnie nie chciała. Jadwiga Smosarska, dobrze, że padło to nazwisko, bo to chyba jeśli chodzi no, właśnie jedna o film komediowy polskiego ekranu. To jest absolutnie największa gwiazda tego okresu chyba. Jedna z największych, zdecydowanie tak. Królową polskiego ekranu była jeszcze w czasach kina niemego, to znaczy w latach 20. Natomiast na początku lat 30. także była szalenie popularna i dopiero bodajże w roku 32 albo 3 została zdetronizowana. Mimo to jednak do samego końca lat 30. aż do wybuchu wojny nadal była nazywana królową ekranu. Filmoteka Narodowa, doszły mnie słuchy, przygotowuje pewną niespodziankę związaną z Jadwigą Smosarską. Tak jest. Mniej więcej za miesiąc w kinie Iluzjon odbędzie się kolejna repremiera. Tym razem będzie to pokaz filmu Jadzia. Właśnie z Jadwigą Smosarską. Film z 1936 roku, zrekonstruowany cyfrowo, poskładany z 4 zachowanych kopii, uzupełniony o ponad 13 minut nieznanego dotychczas materiału, więc to jest naprawdę bardzo dużo. W tej chwili ten film jest już prawie całkowicie kompletny, jest w dużo lepszej jakości, zarówno obrazu, jak i dźwięku. No i dzięki temu będziemy mogli Państwu pokazać ten film już za miesiąc w odnowionej postaci. Repremiera odbędzie się w kinie Iluzjon. Dokładniejsze informacje znajdą się na Facebooku Kina Iluzjon. Skąd się biorą te kopie? Bo mówisz, że z 4 kopii to zostało złożone. Gdzie one są? Z najróżniejszych miejsc. Znalezione. W przypadku Jadzi jedna kopia odnalazła się w latach 50. w USA. I to jest też ciekawostka, bo ten film w latach 30. był wyświetlany w Stanach Zjednoczonych, o czym się dotychczas praktycznie nie mówiło. Druga z tych kopii została odnaleziona u prywatnej osoby w Łodzi, dwie pozostałe w tej chwili już nie pamiętam, ale one najczęściej znajdują się albo u prywatnych osób, które kiedyś miały kina, albo były jakoś z tymi kinami związane. Natomiast bardzo dużo filmów odnajduje się w zagranicznych archiwach, bo no, te filmy za granicą też bardzo dużo chodziły. Ciekawostką jest to, że teraz, kiedy podajemy te filmy rekonstrukcji, to jest też świetna okazja, żeby dokładnie zbadać te filmy, ich historię i różne z nimi rzeczy związane. Okazało się, że w latach 30. dużo więcej polskich filmów wędrowało za ocean do Stanów Zjednoczonych niż dzisiaj. No, w tamtych czasach rocznie kilka lub nawet 10 polskich filmów wyjeżdżało za ocean i było wyświetlane w USA. Tak. Jednym z takich filmów była właśnie Jadzia. Od 1937 roku była wyświetlana pod tytułem Jean. To jest też ciekawe, jeśli chodzi o te filmy kręcone, na przykład we Lwowie, jak będzie lepiej, a tutaj w przypadku Jadzi w Warszawie, bo mamy szansę dzięki takiemu filmowi nie tylko śledzić historię, ale także popatrzeć dookoła, co się działo, jak wyglądało to miasto. Zwłaszcza w przypadku Warszawy to jest bardzo cenne, dlatego że z tej przedwojennej Warszawy bardzo mało zostało. O ile te plenery lwowskie dzisiaj wyglądają podobnie jak w tych przedwojennych filmach, no to Warszawa jest zupełnie inna i możemy zobaczyć po prostu, jak wyglądała, jak zachowywali się jej mieszkańcy, jak wyglądały ulice, jak wyglądały różne obiekty. Z Jadzią jest ciekawostką to, że pierwsze sceny tego filmu były kręcone dosłownie kilkadziesiąt metrów od studia, w którym się teraz znajdujemy, po drugiej stronie ulicy na kortach tenisowych klubu sportowego Legia. Tam właśnie odgrywają się pierwsze sceny filmu Jadzia. Bo tam jest konflikt między dwiema rodzinami, które mają zakłady produkujące rakiety tenisowe. Tak, to jest film o konkurencji pomiędzy dwiema firmami produkującymi sprzęt sportowy. No, może nie zdradzajmy, ale w każdym razie jest bardzo zażarta konkurencja pomiędzy przedstawicielami tych firm, pomiędzy Jadzią i pomiędzy Janem Okszą, granym przez Aleksandra Żabczyńskiego. Oczywiście z romansem w tle. Michał Pieńkowski, gości w studiu przy Myśliwieckiej, Filmoteka Narodowa. Na zakończenie mamy jeszcze jedną piosenkę, tym razem z filmu Jadzia. Tak, to jest właśnie piosenka z filmu Jadzia, Wielki Przebój, Foxtrot bez przerwy śmieje się. W filmie tę piosenkę śpiewała Jadwiga Smosarska, natomiast na płytach ukazała się ona w wykonaniu Adama Astona. Michał Pieńkowski, filmograf z Filmoteki Narodowej, bardzo dziękuję za wizytę. Dziękuję. Piosenka z filmu Jadzia. Lewą nogą i potknąłem się o próg. Potem kot przeleciał drogę, potem ktoś mi lustro stłukł. I to wszystko było w piątek 13, jak na złość. Jak na jeden dzień to chyba całkiem dość. Jak pani widzi, jak to chce dzieje się. Mnie nic nie wzrusza, ja bez przerwy śmieję się. Ktoś inny płacze, że łzy aż leją się, a moje oczy, proszę bardzo, śmieją się.

Taki właśnie jest tytuł tego utworu, Easy Money, Johnny Marr, w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. 14 minut pozostało do 11. Fajny film. Wczoraj miała miejsce uroczysta polska premiera filmu Igrzyska Śmierci, Kosogłos, część pierwsza. Na ekrany kin w całym kraju trzecia część opowieści o Katniss Everdeen wejdzie w najbliższy piątek, a o filmie tuż po jego projekcji z Marcinem Zwierzchowskim, krytykiem filmowym z portalu hatak.pl, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Pierwsze wrażenia na gorąco po projekcji Kosogłosu? Troszkę dostaliśmy pół filmu i to czuć, zresztą zgodnie z tytułem, ale pierwsze co to widać kolejną radykalną zmianę klimatu. To już nie jest bardzo młodzieżowy film z nastoletnią bohaterką, troszkę okrutny, ale jednak taki przygodowy. To już jest czysta fantastyka dystopijna, gdzie bardzo źle się dzieje, bardzo dużo złego, bardzo mroczny film. No właśnie, dostajemy w trzeciej części niemalże kino wojenne. Nawet dosyć obrazowe i brutalne kino wojenne, bo widzimy skutki wojny i to bardzo tragiczne, wręcz Holokaust mały tam się odbywa, więc to też jest dosyć charakterystyczne dla tego cyklu, że im dalej, tym mroczniej i może to być zaskoczenie dla osób, które oglądały zwłaszcza pierwszą część, która jednak była taka lekko młodzieżowa, oczywiście z dozą brutalności, bo to jednak Igrzyska Śmierci. Pierwsza i druga część dotyczyła bardzo okrutnych igrzysk, ale w jakimś sensie one były atrakcyjne wizualnie. W tej trzeciej części rzeczywiście chyba trzeba powiedzieć raczej o tym mroku niż o atrakcyjności wizualnej. Przede wszystkim w pierwszych dwóch częściach mieliśmy do czynienia z tym okrucieństwem jednak w tle. Na pierwszym miejscu była Katniss, był jej dylemat, prawda, między dwoma mężczyznami, których kochała i to był jakiś taki główny temat, ona walczyła o miłość. Tutaj natomiast niech symbolem tej przemiany będzie to, że miłość jest wykorzystywana jako narzędzie tortur przeciw Katniss. To jest ogromna zmiana w dwóch pierwszych części. Role się po prostu zamieniły, całe to okrucieństwo, cała wojna wyszła na pierwszy plan, natomiast wątki miłosne stały się tłem i to na dodatek zostały przepoczwarzone przez wrogów głównej bohaterki, więc zmiana rzeczywiście jest naprawdę duża. Jeśli chodzi o pierwowzór literacki, były trzy książki, trzy części powieści Susan Collins. Jak oceniasz ten pomysł, że filmowo dostaniemy jeszcze jedną, czyli w sumie czwartą część, a drugą część Kosogłosa? Widać rozciągnięcie materiału dosyć zdecydowane. Mam wrażenie, że jednak trochę odchudzenia by się przydało, ale to zobaczymy, jak będzie wyglądał drugi film. To dosyć powszechna już teraz tendencja, żeby nie zabijać franczyz. Sądzę, że tak na gorąco chyba wolałbym dostać jeden film zamiast dwóch, aczkolwiek pewnie fani albo z perspektywy perspektywy, gdy już cały cykl się skończy, okaże się, no nie ma więcej i osoby będą bardziej zadowolone z tego, że dostały rzeczywiście więcej, no bo już nie będzie piątej, szóstej części, więc przedłużą sobie przygodę z tym światem, który im się spodobał. Twoim zdaniem największe wady i zalety trzeciej części Igrzysk Śmierci? Zalety klimat. Mamy wyjściową historię młodzieżową, grupą jest młodzież, dziewczyny. Bohaterka, tutaj odważna decyzja, żeby pokazać mroczną wizję dystopijnej przyszłości z dużym naciskiem na polityczną stronę, na stronę propagandową wojny. I to jest olbrzymi plus. Minus natomiast dostajemy wstęp do drugiego filmu. Taka jest prawda, niestety. Trzeba będzie poczekać i mógł być to jeden film zamiast dwóch. To kiedy premiera ostatniej, czwartej części? Znowu trzeba będzie czekać rok, jak to już bywa z tymi franczyzami, czy w listopadzie przyszłego roku. Z Marcinem Zwierzchowskim z portalu hatak.pl o Kosogłosie rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Film w kinach od najbliższego piątku, a jutro w ABC Popkultury około 9.50. Trochę więcej o tym, dlaczego także dorośli pasjonują się takimi filmami dla młodzieży. I'm a princess cut from marble, smoother than a storm. And the scars that mark my body, they're silver and gold. My blood is a flood, the ruby's precious stones. It keeps my veins hot, the fire's found a home in me. I move through town, I'm quiet like a fire. My necklace is a rope, I tie it and untie. And now people talk to me, but nothing ever hits. So people talk to me and all the voices just burn old. I'm going with it. This is the start of how it all ends. Lord jest odpowiedzialna za ścieżkę dźwiękową do filmu Kosogłos, trzecią część serii o Katniss Everdeen. Na ten utwór promuje tę ścieżkę dźwiękową i nosi tytuł Yellow Flicker Beat. W końcu nie ma już czego